ब्रह्म विवर्त पुराण ब्रह्म खंड। ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति। सोती कहते हैं, शौनक जी, तदंतर कुछ कल्प व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि कार्य में संलग्न हुए, तब उनके नरद नामक कंठ देश से मरीचि आदि मुनियों के साथ वे शाप मुक्त मुनि प्रकट हुए। इसी कारण से उन मुनिंद्र की नारद नाम से ख्याति हुई। ब्रह्मा जी का जो पुत्र उनके चित से प्रकट हुआ, उसका नाम उन्होंने प्रचेता रखा। जो उनके दक्षिण पार्श्व से सहसा उत्पन्न हुआ, वे सब कर्मों में दक्ष होने के कारण दक्ष कहलाया। वेदों में करदम शब्द छाया के अर्थ में विद्यमान है। जो बालक ब्रह्मा जी के करदम अर्थात छाया से प्रकट हुआ, उसका नाम करदम रखा गया। इसी तरह मरीचि शब्द वेदों में तेजो भेद के अर्थ में आता है। अतः जो बालक तत्काल अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रकट हुआ, वह मरीचि कहलाया। जिस बालक ने जन्मांतरण में यज्ञ समूह का संपादन किया था, वह वर्तमान जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र होने पर भी उसी क्रतु के नाम पर क्रतु कहलाया। ब्रह्मा जी का मुख प्रधान अंग है। उस अंग से उत्पन्न हुआ बालक ईर अर्थात तेजस्वी था, इसलिए अंगरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। भृगु शब्द अत्यंत तेजस्वी के अर्थ में विद्यमान है। ब्रह्मा जी से उत्पन्न जो बालक अत्यंत तेजस्वी हुआ, उसका नाम भृगु हुआ। जो बालक होने पर भी तत्काल अत्यंत तेज के कारण अरुण वर्ण का हो गया और उच्च कोटि की तपस्या के कारण तेज से प्रज्वलित होने लगा, वह अरुण नाम से विख्यात हुआ। जिस योगी के योग बल से हंस उसके अधीन रहते थे, वह परम योगिंद्र बालक हंसी नाम से विख्यात हुआ। तत्काल प्रकट हुआ जो बालक वशीभूत और शिष्य होकर विधाता का अत्यंत प्रीति पात्र हुआ, उसका नाम वशिष्ठ रखा गया। जिस बालक का तप में सदा प्रयत्न देखा गया तथा जो संपूर्ण कर्मों में संयत रहा, वे अपने उसी गुण के कारण यति कहलाया। वेदों में पुल शब्द तपस्या के अर्थ में आता है और ह सफुट अर्थ में। जिस बालक में स्फुट रूप से तपस्या का समूह लक्षित हुआ, वह उसी लक्षण से पुला कहलाया। पुला का पुल का अर्थ है तप समूह और स्त्यग शब्द अस्ति है के अर्थ में आया है। जिसके पूर्व जन्म के तप समूह विद्यमान है, इसी कारण जो तप संग स्वरूप है, वह इसी व्युत्पत्ति के कारण प्लस के नाम से विख्यात हुआ। त्रि शब्द त्रिगुणमय प्रकृति के अर्थ में आता है और अ विष्णु के अर्थ में। जिसकी उन दोनों के प्रति समान भक्ति है, उस बालक को अत्रि कहा गया। जिसके मस्तक पर तपस्या के तेज से प्रकट हुई अग्नि शिखा स्वरूपणी पांच जटाएं थी, उसका नाम पंचशिख हुआ। जिसने दूसरे जन्म में आंतरिक अंधकार से रहित प्रदेश में तप किया था, उस शिशु का नाम अपांतर तपा हुआ। जो स्वयं तपस्या करता और दूसरों को भी उसकी प्राप्ति करा सकता था तथा जो तपस्या का भार वहन करने में पूर्ण समर्थ था, वह अपनी इसी योग्यता के कारण वोड्डू कहलाया। जो बालक तपस्या के तेज से सदा दीप्तिमान रहता था तथा तपस्या में जिसके चित्त की स्वाभाविक रुचि थी, वह रुचि नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो ब्रह्मा जी के क्रोध के समय 11 की संख्या में प्रकट हुए और रोने लगे, वह रोदन के कारण रुद्र कहलाए। सोती फिर बोले, जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है, वे भगवान विष्णु पालक हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा सृष्टि करता है तथा जिनमें तमोगुण की प्रधानता है, वे रुद्र कहे गए हैं। उनके वेग को रोकना कठिन है, वे बड़े भयंकर हैं। उन रुद्रों में से एक का नाम कालाग्नि रुद्र है, जो भगवान शंकर के अंश हैं। वे ही जगत का संहार करने वाले हैं। शुद्ध सत्य स्वरूप जो शिव हैं, वे सत्पुरुषों को कल्याण प्रदान करने वाले हैं। अन्य रुद्र श्री कृष्ण की कला मात्र हैं। केवल भगवान विष्णु और शंकर उन परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण के दो अंश हैं। वे दोनों ही समान सत्य स्वरूप हैं। ब्राह्मण, ये बात मैंने रुद्र की उत्पत्ति के प्रसंग में बताई है, आप उसे भूल क्यों रहे हैं? सच है, सभी लोग भगवान जी की माया से मोहित हो जाते हैं। मुनियों को भी मति ब्रह्म हो जाया करता है। सनक ब्रह्मा जी के प्रथम, सनंदन द्वितीय, सनातन तृतीय और भगवान सनत कुमार चतुर्थ पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने उन प्रथम चार पुत्रों से सृष्टि करने के लिए कहा, परंतु उनके लिए ये कार्य असहाय हो गया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। उसी क्रोध से रुद्रों की उत्पत्ति हुई। सनक और सनंदन ये दोनों शब्द आनंद के वाचक हैं। वे दोनों बालक भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के कारण सदा आनंदित रहते हैं, इसलिए सनक और सनंदन नाम से विख्यात हुए। नित्य परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष हैं। जो उनका भक्त है वह भी वास्तव में उन्हीं के समान है, इसलिए वह तीसरा कृष्ण भक्त बालक सनातन नाम से विख्यात हुआ। सनत का अर्थ है नित्य और कुमार का अर्थ है शिशु। नित्य शैशव अवस्था से संपन्न होने के कारण इस बालक को ब्रह्मा जी ने सनत कुमार नाम दिया। इस प्रकार मैंने ब्रह्मा जी के पुत्रों के नामों की व्युत्पत्ति बताई। अब आप क्रमशः नारद जी के आख्यान को सुनिए। सोती कहते हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने सब बालकों को सृष्टि के कार्य में लगाकर नारद जी को भी सृष्टि करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान नारद से ये सत्य हित कर वेद सार स्वरूप और परिणाम में सुख देने वाली बात कही। ब्रह्मा जी बोले, कुल में श्रेष्ठ मेरे प्राण वल्लभ पुत्र नारद, आओ, तुम ज्ञान दीप की शिखा से अज्ञान अंधकार का निवारण करने वाले हो। तुमसे ये बात छिपी नहीं है कि जन्मदाता पिता परम गुरु है, वे सभी वंदनीय पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है। विद्यादाता और मंत्रदाता दोनों समान हैं तथा पिता से भी बढ़कर हैं। बेटा, मैं तुम्हारा पिता, पालक, विद्यादाता एवं मंत्रदाता भी हूं। तुम मेरी आज्ञा से मेरी ही प्रसन्नता के लिए विवाह कर लो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मुनिवर नारद के कंठ, होठ और तालु सूख गए। वे भयभीत होकर विनय पूर्वक बोले, नारद जी ने कहा, तात, वही पिता, वही गुरु, वही बंधु, वही पुत्र और वही मेरा ईश्वर है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंदों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न करा दे। यदि बालक ज्ञानवश कुमार्ग पर चल रहे हो तो उन्हीं को जो उस मार्ग से हटाता है वही करुणा निधान पिता है। जो श्री कृष्ण चरणों में लगी हुई भक्ति का त्याग कराकर पुत्र को दूसरे किसी विषय में लगाए वे कैसा पिता है? स्त्री संग्रह केवल दुख का ही कारण है, उससे सुख नहीं मिलता। वे तपस्या, स्वर्ग, भक्ति, मुक्ति एवं सत्कर्मों में विघ्न उपस्थित करने वाला है। भ्रमण, मूढ़चित्त ग्रस्तों के घरों में तीन प्रकार की स्त्रियां पाई जाती हैं, साध्वी, भोग्या और कुल्टा। ये सब की सब स्वास्थ्य प्रायणा होती हैं। ये सब की सब स्वार्थ प्रायणा होती हैं। साध्वी स्त्री परलोक के भय से, इस लोक में अपने को यश मिलने के लोभ से तथा काम आसक्ति से भी निरंतर स्वामी की सेवा करती है। भोग्या स्त्री भोग की अभिलाषिनी होती है, वे सदा केवल काम आसक्ति से ही प्रीतम पति की सेवा करती है। भोग के सिवा और किसी हेतु से वे क्षण भर भी सेवा नहीं करती। भोग्या स्त्री जब तक वस्त्र, आभूषण, सुस्निग्ध एवं उत्तम आहार पाती है तब तक की स्वामी के वश में रहकर प्यारी बनी रहती है। कुलटा नारी कुल में अंगार के समान है, वे कुल का नाश करने वाली है। कुलटा स्त्री कपट से भी स्वामी की सेवा करती है, भक्ति से नहीं। वे अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए सुधा के समान मधुर वचन बोलती है। क्रोध होने पर उनके मुख से विष के समान दुस्सह वचन निकलते हैं। यदि उसकी बात पर विश्वास किया जाए तब तो सर्वनाशी हो जाता है। उसके अभिप्राय को समझना बहुत कठिन है, केवल उनका कर्म छिपा होता है। सर्वज्ञ, आप सबको जानते हैं, क्योंकि आत्मा राम पुरुषों के ईश्वर हैं। प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कीजिए और आप मुझे विदा की दीजिए। आप कल्प वृक्ष से भी बढ़कर हैं, मैं आपसे श्री कृष्ण भक्ति की याचना करता हूं। ऐसा कहकर नारद जी ने पिता के चरण कमलों को पकड़कर मंगल में तप के निमज्ज जाने के लिए आज्ञा मांगी। फिर दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर ब्रह्मा जी की परिक्रमा एवं प्रणाम करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए। सोती कहते हैं, नारद को इस प्रकार जाते देख ब्रह्मा जी उदास हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छी बात है बेटा, तुम तपस्या के लिए जाओ। अब संसार की सृष्टि करने से मेरा भी क्या प्रयोजन है? मैं सर्वेश्वर श्री कृष्ण को जानने के लिए गोलोक को जाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन तथा चौथा बेटा सनत कुमार, ये चारों वैरागी हैं ही। यति, हंसी, आर्नी, वोडू तथा पंशिक, ये भी सब पुत्र तपस्वी हो गए हैं। फिर संसार की रचना से मेरा क्या प्रयोजन? मरीचि, अंगरा, भृगु, रुचि, अत्रि, करदम, प्रचेता, क्रतु और मनु, ये मेरे आज्ञापालक हैं। समस्त पुत्रों में केवल वशिष्ठ ऐसे हैं जो सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं। उपयुक्त पुत्रों के सिवा अन्य सब के सब अविवेकी तथा मेरी आज्ञा से बाहर हैं। ऐसी दशा में मेरा संसार की सृष्टि से क्या प्रयोजन है? बेटा सुनो, मैं तुम्हें वेदोक्त मंगल में वचन सुना रहा हूँ। नए वचन परंपरा क्रम से पालित होता आ रहा है तथा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। समस्त विद्वान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वे वेदों में विहित तथा विद्वानों की सभाओं में प्रशंसित हैं। वेदों में जिसका विधान है वह धर्म है और जिसका निषेध है वो अधर्म है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह पहले सुखपूर्वक यज्ञोपवीत धारण करके फिर वेदों का अध्ययन करे। अध्ययन समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा दे। इसके बाद उत्तम कुल में उत्पन्न एवं परम विनीत स्वभाव वाली कन्या के साथ विवाह करे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुई नारी साध्वी तथा पति सेवा में तत्पर होती है। अच्छे कुल की स्त्री कभी उद्दंड नहीं हो सकती। पदम राग मणि की खान में कांच कैसे पैदा हो सकता है? नारद, नीच कुल में उत्पन्न हुई नारी ही माता पिता के दोष से उद्दंड होती है। वही दुष्टा तथा सब कर्मों में स्वतंत्र होती है। सभी स्त्रियां दुष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वे लक्ष्मी की कलाएं हैं। जो अप्सराओं के अंश से तथा नीच कुल में उत्पन्न होती हैं वे ही स्त्रियां उल्टा हुआ करती हैं। साध्वी स्त्री गुणहीन स्वामी की सेवा एवं प्रशंसा करती है और उल्टा सद्गुणशाली पति की भी सेवा नहीं करती, उल्टे उसकी निंदा ही करती रहती है। अतः साधु पुरुष प्रयत्न पूर्वक उत्तम कुल में उत्पन्न हुई कन्या के साथ ही विवाह करे। उसके गर्भ से अनेक पुत्रों को जन्म देकर वृद्धावस्था में तपस्या के लिए चला जाए। आग में निवास करना उत्तम है, सांप के मुख में तथा कांटे पर भी रह लेना अच्छा है, परंतु मुंह से दुर्वचन निकालने वाली स्त्री के साथ निवास करना कदापि अच्छा नहीं है। वे इन अग्नि, सर्प और कंटक से भी अधिक दुखदायिनी होती है। बेटा, मैंने तुम्हें वेद पढ़ाया है, अब तुम मुझे यही गुरुदक्षिणा दो कि विवाह कर लो। बस तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी मालती उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम किसी मंगल में दिन और क्षण में उसके साथ ही विवाह करो। वह सती तुम्हें पाने के लिए ही मनुवंशी संजय के घर में जन्म लेकर भारतवर्ष में तपस्या कर रही है। इस समय उसका नाम रत्नमाला है। वह लक्ष्मी की कला है, तुम उसे ग्रहण करो। भारतवर्ष में लोगों की तपस्या का फल व्यर्थ नहीं होता। मनुष्य को अध्ययन के पश्चात पहले गृहस्थ होना चाहिए, फिर वानप्रस्थ, तत्पश्चात मोक्ष के निमित्त तपस्या का आश्रय लेना चाहिए। वेद में यही क्रम सुना गया है श्रुति में ये भी सुना गया है कि वैष्णव के लिए श्री हरि की पूजा ही तपस्या है। तुम वैष्णव हो अतः घर में रहो और श्री कृष्ण चरणों की अर्चना करो। बेटा, जिसके भीतर और बाहर श्री हरि ही विद्यमान है, उसे तपस्या से क्या लेना है। जिसके बाहर और भीतर श्री हरि नहीं है, अर्थात जो श्री हरि को अपने बाहर और भीतर व्याप्त नहीं देखता है, उसे भी व्यर्थ की तपस्या से क्या लेना देना है। तपस्या के द्वारा श्री हरि की ही आराधना की जाती है, दूसरा कोई आराध्य नहीं है। बेटा, जहां तहां कहीं भी रहकर की हुई श्री कृष्ण की सेवा सर्वोत्तम तप है। अतः तुम मेरे कहने से ही घर में रहकर श्री हरि का भजन करो। मुनि श्रेष्ठ, ग्रस्त बनो, क्योंकि ग्रस्तों को सदा ही सुख मिलता है। पत्नी के परिग्रह का प्रयोजन है पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि पुत्र सैकड़ों प्राण वल्लभा पत्नियों से भी अधिक प्रिय होता है। पुत्र से बढ़कर कोई बंधु नहीं है तथा पुत्र से बढ़कर कोई प्रिय नहीं है। सबसे जीतने की इच्छा करें, एकमात्र पुत्र से ही पराजय की कामना करें। कोई भी प्रिय पदार्थ अपने लिए नहीं, पुत्र के लिए रखा जाता है, इसलिए भी पुत्र प्रिय होता है। अतः प्रीतम पुत्र को अपना श्रेष्ठ धन सौंप देना चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चुप हो गए। तब ज्ञान शिरोमणि नारद ने पिता से यह बात कही। नारद जी बोले, तात, जो स्वयं सब कुछ जानकर अपने पुत्र को कुमार्ग में लगाता है, वह पिता दयालु कैसे माना जा सकता है। सारा संसार पानी के बुलबुले के समान नश्वर है। जैसे जल की रेखा मिथ्या होती है, उसी प्रकार तीनों लोक मिथ्या हैं। जिसका मन श्री हरि की दास्ता छोड़कर विषय के लिए चंचल रहता है, उसका दुर्लभ मानव तन व्यर्थ हो जाता है। भाव सागर में कौन किसकी प्रिया है और कौन किसका पुत्र है, कौन किसका भाई है। कर्ममय तरंगों के उठने से इन सब का संयोग हो जाता है और उन तरंगों के शांत होने पर ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जो सत्कर्म करवाता है वही मित्र है, वही पिता है और वही गुरु है। जो दुर्बुद्धि उत्पन्न करता है वह तो शत्रु है, उसे पिता कैसे कहा जा सकता है। तात, इस प्रकार मैंने शास्त्र के अनुसार वेद का बीज अर्थात सार तत्व बताया। यद्यपि ये ध्रुव सत्य है, तथापि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान, पहले मैं नर नारायण के आश्रम पर जाऊंगा, वहां नारायण की वार्ता सुनने के पश्चात पत्नी परिग्रह करूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि पिता के सामने चुप हो रहे। उसी क्षण उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। पिता के सामने क्षण भर खड़े रहकर मुनिवर नारद ने फिर यह मंगलदायक वचन कहा। नारद जी कहने लगे, पिताजी, पहले मुझे कृष्ण मंत्र का उपदेश दीजिए जो मेरे मन को अभीष्ट है। श्री कृष्ण मंत्र संबंधी जो ज्ञान है तथा जिसमें उनके गुणों का वर्णन है, वे सब भी मुझे बताइए। इसके बाद आपकी प्रसन्नता के लिए मैं दार संग्रह करूंगा, क्योंकि मन की इच्छा पूर्ण हो जाने पर ही मनुष्य को कोई काम करने में सुख मिलता है। नारद की यह बात सुनकर ज्ञानविताओं में श्रेष्ठ कमल जन्मा ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने पुत्र से फिर इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, भगवान शंकर तुम्हारे पूर्व जन्म के गुरु हैं और हमारे भी पुरातन गुरु हैं। अतः तुम उन्हीं ज्ञानियों के गुरु, कल्याणदाता, शांत स्वरूप शिव के पास जाओ। वही उन पुरातन गुरु से भगवन मंत्र का ज्ञान प्राप्त करके नारायण की कथा वार्ता सुनो और शीघ्र ही मेरे घर लौटाओ। ऐसा कहकर तीनों लोकों का धारण पोषण करने वाले ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद मुनि पिता को भक्ति भाव से प्रणाम करके शिवलोक को चले गए। सोती कहते हैं, शौनक, तदंतर विप्रवर नारद क्षण भर में बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव के मनोहर धाम में जा पहुंचे। भगवान शिव का वह अभीष्ट लोक ध्रुव से 1,00,000 योजन ऊपर था। त्रिशूलधारी शिव ने दिव्य रत्नों द्वारा उनका निर्माण किया है। आधार शून्य आकाश में योग बल से शंभु द्वारा धारण किया गया वह विचित्र लोक भांति भांति के दिव्य भवनों से शोभित है तथा दिन रात तेज से उद्भासित होता रहता है। पवित्र अंतःकरण वाले श्रेष्ठ साधक तथा मुनिन्द्र शिरोमणि महात्मा जन ही उस लोक का दर्शन कर पाते हैं। मुनि, वहां सूर्य चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच पाती, पर कोटों के रूप में प्रकट हुए अत्यंत ऊंचे, बहुत बड़े हुए तथा ज्वालाओं से जगमगाते हुए असंख्य पावक उस लोक को चारों ओर से घेर कर स्थित हैं। उस श्रेष्ठ धाम का विस्तार 1,00,000 योजन है। उसमें श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए 3,000 ग्रह हैं। हीरे के सार तत्व से बने हुए भांति भांति के चित्र विचित्र मनोहर भवन उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वहां माणिक्य तथा मुक्तामणि के दर्पण हैं। विश्वकर्मा ने उस लोक को सपने में भी नहीं देखा होगा। एकमात्र शिव सेवी महात्मा जन ही इसमें कल पर्यंत निरंतर वास करते हैं। वह शिवलोक करोड़ों करोड़ों सिद्धों एवं शिव पार्षदों से युक्त है। वहां लाखों विकट भैरव निवास करते हैं। सैकड़ों लाख क्षेत्र उसे घेरे हुए हैं। सुंदर फूलों से भरे हुए मंदार आदि देव वृक्षों से वह सदा आवेष्टित है। सुंदर काम धेनुएं उस धाम की उसी तरह शोभा बढ़ाती हैं जैसे सैकड़ों बलाकाएं आकाश की। उस लोक को देखकर नारद मुनि मन ही मन बड़े विस्मित हुए और सोचने लगे, जहां ज्ञानियों तथा योगियों के गुरु निवास करते हैं, वहां ऐसी विचित्रता का होना क्या आश्चर्य है। ये सृष्टि लोक त्रिलोकी से अत्यंत विलक्षण है और भय, मृत्यु, रोग, पीड़ा तथा जरा अवस्था को हर लेने वाला है। नारद जी ने देखा, दूर सभा मंडप के मध्य भाग में शांत स्वरूप कल्याणदाता एवं मनोहर शिव विराजमान है। उनके 5 मुख 5 चंद्रमाओं के समान आनंददायक जान पड़ते हैं। प्रत्येक मुख में प्रफुल्ल कमल के समान 3-3 नेत्र हैं। उन्होंने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है तथा उनके भाल देश में निर्मल चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति मति पीरी जटा धारण करने वाले दिगंबर भगवान शिव उस समय आकाश गंगा में उत्पन्न कमलों के बीच की माला से सा आनंद श्री कृष्ण नाम का जप कर रहे थे। उनकी अंग कांति गौर वर्ण की है। वे अनंत और अविनाशी हैं। उनके कंठ में सुंदर नील चिन्ह शोभा पाता है। वे नागराज के हार से अलंकृत हैं। बड़े बड़े योगिंद्र, सिद्धेंद्र और मुनिन्द्र उनके चरणों की वंदना करते हैं। वे सिद्धेश्वर हैं, सिद्धि विधान के कारण हैं, मृत्युंजय हैं तथा काल और यम का भी अंत करने वाले हैं। उनका मुख प्रसन्नता सूचक हास्य से अत्यंत मनोहर जान पड़ता है। वे संपूर्ण आश्रितों को कल्याण तथा अभीष्ट वर प्रदान करने वाले हैं। सदा शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले, भाव रोग से रहित, भक्तजनों के प्रिय और भक्तों के एकमात्र बंधु हैं। दूर से देखने के पश्चात निकट जाकर मुनि ने भगवान शूल पानी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उसमें मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। वे 3 तार वाली वीणा बजाते हुए कलहंस के समान मधुर कंठ से पुनः श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिन्द्र शिरोमणि नारद को आया देखकर भगवान शंकर योगेंद्र, सिद्धेंद्र और महर्षियों के साथ मुस्कुराते हुए सिंहासन से वेगपूर्वक उठकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने मुनि को बड़े वेग से पकड़कर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद तथा आसन आदि दिए। साथ ही उन तपोधन से आने का प्रयोजन और कुशल मंगल पूछा। इसके बाद भगवान शंभु उत्तम रत्नों के बने हुए श्रेष्ठ एवं सुंदर सिंहासन पर अपने प्रमुख पार्षदों के साथ बैठे। किंतु ब्रह्मा जी के पुत्र नारद नहीं बैठे। उन्होंने भक्ति भाव से प्रभु को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। गंधर्व राज के द्वारा किए गए शुभदायक वे दोक्त स्तोत्र से स्तुति करके पुनः प्रणाम करने के अनंतर भगवान शिव की आज्ञा लेकर नारद जी उनके वाम भाग में बैठे। वहीं उन्होंने जगत की वांछा पूर्ण करने वाले भगवान शिव से अपनी हार्दिक अभिलाषा बताई। मुनि का ये वचन सुनकर कृपा निधान शंकर ने तुरंत प्रतिज्ञा पूर्वक कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। सोती कहते हैं, शौनक जी, देवऋषि नारद ने भगवान शंकर से श्री हरि के स्तोत्र, कवच, मंत्र, उत्तम पूजा विधान, ध्यान तथा उनके तत्व ज्ञान की याचना की। महेश्वर ने उन्हें स्तोत्र, कवच, मंत्र, ध्यान, पूजा विधि तथा उनके पूर्व जन्म संबंधी ज्ञान का उपदेश दिया। वे सब कुछ पाकर मुनि श्रेष्ठ नारद का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अपने शरणागत वत्सल गुरु भगवान शिव को भक्ति भाव से प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप ब्राह्मणों के आहनिक आचार अर्थात दिनचर्या या नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन सधर्म पालन हो सके। तो श्री महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़ों को बदल दें और अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानि रहित शस्त्र दल कमल पर विराजमान गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में ये देखें कि ब्रह्मरंध्रवर्ती शस्त्र दल कमल पर गुरुजी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वे शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। सदा इसी प्रकार उनका चिंतन करना चाहिए। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरु की आराधना करें। तंत्र निर्मल श्वेत शस्त्र धल विभूषित विस्तृत हृदय कमल पर विराजमान इष्ट देव का चिंतन करें। जिस देवता का जैसा ध्यान और जो रूप बताया गया है वैसा ही चिंतन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा लेकर समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। क्रम यह है कि पहले गुरु का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें, फिर उनकी विधिवत पूजा करने के पश्चात उनकी आज्ञा लेकर इष्ट देव का ध्यान एवं पूजन करें। गुरु ही देवता के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वे ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु ने इष्ट देव को देखा है, किंतु इष्ट देव ने गुरु को नहीं देखा है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर हैं। गुरु ब्रह्मा हैं, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश्वर देव हैं, गुरु आद्या प्रकृति ईश्वरी दुर्गा देवी हैं, गुरु चंद्रमा अग्नि और सूर्य हैं, गुरु ही वायु और वरुण हैं, गुरु ही माता पिता और सहद हैं तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा हैं। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरु शिष्य अथवा साधक की रक्षा करने में समर्थ हैं, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट हैं उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं उनके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मोड़ ब्रह्मवश गुरु की पूजा ना करके इष्ट देव का पूजन करता है वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्री हरि ने भी ऐसी बात कही है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर परम पूजनीय है। इस प्रकार गुरुदेव तथा इष्ट देव का ध्यान एवं स्तवन करके साधक वेद में बताए हुए स्थान पर पहुंचकर प्रसन्नतापूर्वक मल और मूत्र का त्याग करे। जल, जल के निकट का स्थान, बिल युक्त भूमि, प्राणियों के निवास के निकट, देवालय के समीप, वृक्ष की जड़ के पास, मार्ग में, हल से जोती हुई भूमि में, खेती से भरे हुए खेत में, गौशाला में, नदी में, कंदरा के भीतर का स्थान, फुलवाड़ी, कीचड़ युक्त अथवा दलदल की भूमि, गांव आदि के भीतर की भूमि, लोगों के घर के आसपास का स्थान, मेखियां खंबे के पास, पुल, सरकंडों के वन, शमशान भूमि, अग्नि के समीप, क्रीड़ा स्थल, विशाल वन, मचान के नीचे का स्थान, पेड़ की छाया से युक्त स्थान, जहां भूमि के भीतर प्राणी रहते हों वो स्थान, जहां ढेर के ढेर पत्ते जमा हों वह भूमि, जहां घनी धूप उगी हो अथवा कुश जमे हों वह स्थान, बाम्बी, जहां वृक्ष लगाए हों वहां की भूमि, तथा जो किसी विशेष कार्य के लिए झाड़ बुहार कर साफ की गई हो वह भूमि, इन सब को छोड़कर सूर्य के ताप से रहित स्थान में गड्ढा खोदकर उसी में मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर मुख करके मलमूत्र का त्याग करें, रात में पश्चिम की ओर मुंह करके और संध्या काल में दक्षिण की ओर मुंह करके रखते हुए मल उत्सर्ग और मूत्र उत्सर्ग करना उचित है। मौन रहकर जोर जोर से सांस न लेते हुए मल त्याग करें, जिससे उसकी दुर्गंध नाक में नहीं जाए। मल त्याग के पश्चात उस मल को मिट्टी डालकर ढक दें। तदंतर बुद्धिमान पुरुष अंगों को शुद्ध करे, पहले ढेले या मिट्टी से शुद्धि करे, तत्पश्चात उसे जल से धोकर शुद्ध करे। मृतका युक्त जो जल शौच के उपयोग में आता है उसका परिमाण सुनो। मूत्र त्याग के पश्चात एक बार मिट्टी लगावें और धोवें, फिर बाएं हाथ में चार बार मिट्टी लगाकर धोवें, तत्पश्चात दोनों हाथों में दो बार मिट्टी लगाकर धोना चाहिए। ये मूत्र शौच कहा गया है। मल त्याग के पश्चात हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी देनी चाहिए। छठे बार मिट्टी लगाकर धोने से पैरों की शुद्धि होती है। गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए मल त्याग के अनंतर यही शौच बताया गया है। विधवाओं के लिए इस शौच का परिमाण दुगना बताया गया है। यतियों, वैष्णवों, ब्रह्म ऋषियों तथा ब्रह्मचारियों के लिए ग्रस्तों की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान माना गया है। उपनयन रहित द्विज, शूद्र तथा स्त्री के लिए उतने ही शौच का विधान है, जितने से उन उन अंगों में लगे हुए मल के लेप और दुर्गंध मिट जाएं। क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी ग्रस्त ब्राह्मणों के समान शौच का विधान है। वैष्णव आदि मुनियों के लिए दुगना शौच कहा गया है। शुद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शौच के उपयुक्त नियम में न्यूनता या अधिकता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विहित नियम का उल्लंघन करने पर प्रायश्चित भागी होना पड़ता है। नारद, अब तुम मुझसे शौच तथा उसके नियम के विषय में सावधान होकर सुनो। मिट्टी से शुद्धि करने पर ही वास्तविक शुद्धि होती है। ब्राह्मण भी इस नियम का उल्लंघन करे तो वह अशुद्ध हो जाता है। बाम्बी की मिट्टी, चूहों की खोदी हुई मिट्टी, पानी के भीतर की मिट्टी भी शौच के उपयोग में नहीं लानी चाहिए। शौच से बची हुई मिट्टी, घर के दीवार से ली हुई मिट्टी और लीपने पोतने के काम में लाई हुई मिट्टी भी शौच के लिए त्याज्य है। जिसके भीतर प्राणी रहते हों, जहाँ पेड़ से गिरे हुए पत्तों के ढेर लगे हों, जहाँ की भूमि हल से जोती गई हो, वहाँ की भी मिट्टी नहीं लें। कुश और दूर्वा के जड़ से निकाली गई, पीपल की जड़ के निकट से लाई गई, शयन की वेदी से निकाली गई मिट्टी को भी शौच के काम में नहीं लाना चाहिए। चौराहे की, गौशाला की, गाय के खुरों की, जहाँ खेती लहलहा रही हो, उस खेत की तथा उद्यान की मिट्टी को भी त्याग दें। ब्राह्मण नहाया हो अथवा नहीं, उपयुक्त शौचाचार के पालन मात्र से शुद्ध हो जाता है, तथा जो शौच से हीन है वह नित्य अपवित्र एवं समस्त कर्मों के अयोग्य है। विद्वान ब्राह्मण इस शौचाचार का पालन करके मुंह धोए, पहले 16 बार कुल्ला करके मुख शुद्ध करने के पश्चात दंतवन से दांत की सफाई करे, फिर 16 बार कुल्ला करके मुंह शुद्ध करे। दांत मांझने के लिए जो काठ की लकड़ी ली जाती है उसके विषय में भी कुछ नियम हैं। सामवेद में श्री हरि ने आहनिक प्रकरण में इसका निरूपण किया है। अपामार्ग, सिंधुवार, आम, करवीर, खैर, सिरस, पुन्नाग, जायफल, नागकेसर, शाल, अशोक, अर्जुन, दूध वाला वृक्ष, कदम, जामुन, मोलसिरी, अड़वल और पलाश, ये वृक्ष दातन के लिए उत्तम माने गए हैं। बेर, देवदारू, मंदार, सेमर, कटीले वृक्ष और लता आदि को त्याग देना चाहिए। पीपल, प्रियाल, इमली, ताड़, खजूर और नारियल आदि वृक्ष दातन के उपयोग में वर्जित हैं। जिसने दांतों की शुद्धि नहीं की वह सब प्रकार के शौच से रहित है। शौचहीन पुरुष सदा अपवित्र होता है, वह समस्त कर्मों के लिए अयोग्य है। शौचाचार का पालन करके शुद्ध हुआ ब्राह्मण स्नान के पश्चात 2 धुले हुए वस्त्र धारण करके पैर धोकर आचमन के पश्चात प्रातःकाल की संध्या करे। इस प्रकार जो कुलीन ब्राह्मण 3 संध्याओं के समय संध्या उपासना करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान के पुण्य का भागी होता है। जो त्रिकाल संध्या नहीं करता वह अपवित्र है, समस्त कर्मों के अयोग्य है। वह दिन में जो काम करता है उसके फल का भागी नहीं होता। जो प्रातः और साय संध्या का अनुष्ठान नहीं करता वह शूद्र के समान है, उसको समस्त ब्राह्मणोचित कर्म से बाहर निकाल देना चाहिए। प्रातः, मध्यान्ह और साय संध्या का प्रत्याग करके द्विज प्रतिदिन ब्रह्म हत्या और आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो एकादशी के व्रत और संध्या उपासना से हीन है वे द्विज शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले पापी की भांति एक कल्प तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करते हैं। प्रातःकाल की संध्या उपासना करके श्रेष्ठ साधक गुरु, इष्टदेव, सूर्य, ब्रह्मा, महादेव, विष्णु, माया, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करें। तत्पश्चात गुड़, घी, दर्पण, मधु और स्वर्ण का स्पर्श करके समय अनुसार स्नान आदि करे। जब पोखरी या बावड़ी में स्नान करे तब धर्मात्मा एवं विद्वान पुरुष पहले उसमें से 5 पिंड मिट्टी निकालकर बाहर फेंक दे। नदी, नद, गुफा अथवा तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पहले जल में गोता लगाकर पुनः स्नान के लिए संकल्प करें। वैष्णव महात्माओं का स्नान विषयक संकल्प श्री कृष्ण की प्रीति के लिए होता है और ग्रस्तों का वह संकल्प किए हुए पापों के नाश के उद्देश्य से होता है। ब्राह्मण संकल्प करके अपने शरीर में मिट्टी पोते उस समय इस प्रकार वेद मंत्र का पाठ करे। मिट्टी लगाने का उद्देश्य शरीर की शुद्धि ही है। शरीर में मृतका लेपन का मंत्र है अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे मृत के हर में पापम यन में दुष्कृतम कृतम, अर्थात वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ दौड़ते हैं और भगवान विष्णु ने अपने चरणों से तुम्हें आक्रांत किया है, अथवा अवतार काल में वे तुम्हारे ऊपर लीला विहार करते हैं। मृतकामय देवी, मैंने जो भी दुष्कर्म किया है मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। सैकड़ों भुजाओं से शोभित वरा रूपधारी श्री कृष्ण ने एक कार्णव के जल में तुम्हें ऊपर उठाया है। तुम मेरे अंगों पर आरूढ़ होकर समस्त पापों को दूर कर दो। महाभागे, पुण्य प्रदान करो और मुझे स्नान करने के लिए आज्ञा दो। तपोधन, ऐसा कहकर नाभि तक जल में प्रवेश करें और मंत्र चारण पूर्वक चार हाथ लंबा चौड़ा सुंदर मंडल बनाकर उसमें हाथ दें, तीर्थों का आवाहन करें। जो जो तीर्थ हैं उन सब का वर्णन कर रहा हूं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं करो। अर्थात, हे गंगे, यमुने, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु और कावेरी, तुम सब लोग इस जल में निवास करो। इस प्रकार आवाहन करने से सब तीर्थ जल में आ जाते हैं। तंतर नलिनी, नंदिनी, सीता, मालिनी, महापथा भगवान विष्णु के पाद अध्य से प्रकट हुई त्रिपथ कामनी गंगा, पद्मावती, भोगवती, स्वर्णरेखा, कोशकी, दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिव अमृता, विद्याधरी, सुप्रसन्ना, लोक प्रसादनी, सीमा, वैष्णवी, शांता, शांतिदा, गोमती, सती, सावित्री, तुलसी, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती, श्री कृष्ण प्राण राधिका, लोपामुद्रा, दिति, रति, अहिल्या, अदिति, संज्ञा, स्वधा, स्वाहा, अरुंधति, शत्रुपा तथा देवहूति इत्यादि देवियों का शुद्ध बुद्धि वाला बुद्धिमान पुरुष स्मरण करे। इसके स्मरण से स्नान कर अथवा बिना स्नान किए ही मनुष्य परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद विद्वान पुरुष दोनों भुजाओं के मूल भाग में, ललाट में, कंठदेश में और वक्ष स्थल में तिलक लगावे। यदि ललाट में तिलक ना हो तो स्नान, दान, तप, होम, देव यज्ञ तथा पितृ यज्ञ सब कुछ निष्फल हो जाते हैं। ब्राह्मण स्नान के पश्चात तिलक करके संध्या और तर्पण करे, फिर भक्ति भाव से देवताओं को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को जाए। वहां यतन पूर्वक पैर धोकर धुले हुए दो वस्त्र धारण करे। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष मंदिर में जाए। यह साक्षात श्री हरि का ही कथन है, जो स्नान करके पैर धोए बिना ही मंदिर में घुस जाता है उसका स्नान, जप और होम आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो ग्रस्त पुरुष पानी से भीगे या तेल से तर वस्त्र पहनकर घर में प्रवेश करता है उसके ऊपर लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उसे अत्यंत भयंकर शाप देकर उसके घर से निकल जाती है। यदि ब्राह्मण पिंडरियों से ऊपर तक पैरों को धोता है तो वह जब तक गंगा जी का दर्शन न कर ले तब तक चंडाल बना रहता है। ब्राह्मण पवित्र साधक आसन पर बैठकर आचमन करे, फिर संयम पूर्वक रहकर भक्ति भाव से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से इष्ट देव की पूजा करे। शालग्राम शिला में, मणि में, मंत्र में, प्रतिमा में, जल में, थल में, गाय की पीठ पर अथवा गुरु एवं ब्राह्मण में श्री हरि की पूजा की जाए तो वह उत्तम मानी जाती है। जो अपने सिर पर शालग्राम का चरणोदक छिड़कता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ग्रहण कर ली। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से शालग्राम शिला का जल चरणामृत पान करता है वह जीवन मुक्त होता है और अंत में श्री कृष्ण धाम को जाता है। नारद, जहां शालग्राम शिला चक्र विद्यमान है वहां निश्चय ही चक्र सहित भगवान विष्णु तथा संपूर्ण तीर्थ विराजमान है। वहां जो देहधारी जानकर अनजान में अथवा भाग्यवश मर जाता है वह दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर बैठकर श्रीहरि के धाम को जाता है। कौन ऐसा साधु पुरुष है जो शालग्राम शिला के सिवा और कहीं श्रीहरि का पूजन करेगा, क्योंकि शालग्राम शिला में श्रीहरि की पूजा करने पर परिपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूजा के आधार का वर्णन किया गया। आप पूजन की विधि सुनो। श्री हरि की पूजा बहुत संख्यक सज्जनों द्वारा सम्मानित है, अतः शास्त्र के अनुसार उसका वर्णन करता हूँ। कोई कोई वैष्णव पुरुष श्री हरि को प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 सुंदर तथा पवित्र उपचार अर्पित करते हैं। कोई 12 द्रव्यों का उपचार, कोई 5 वस्तुओं का उपचार चढ़ाते हैं। जिनकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार पूजन करते हैं। पूजा की जड़ है भगवान जी के प्रति भक्ति। आसन, वस्त्र, पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, पुष्प, चंदन, धूप, दीप, उत्तम नैवेद्य, गंध, माल्य, ललित एवं विलक्षण शैया, जल, अन्न और तांबूल, ये सामान्यता अर्पित करने योग्य 16 उपचार हैं। गंध, अन्न, शैया और तांबूल, इनको छोड़कर शेष द्रव्य 12 उपचार हैं। पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, पुष्प और नैवेद्य, ये 5 उपचार हैं। श्रेष्ठतम साधक मूल मंत्र का उच्चारण करके ये सभी उपचार अर्पित करे। गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मूल मंत्र समस्त कर्मों में उत्तम माना गया है। पहले भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करें, तत्पश्चात अंग न्यास, प्रत्यंग न्यास, मंत्र न्यास तथा वरण न्यास का संपादन करके अर्धपात्र प्रस्तुत करें। पहले त्रिकोणाकार मंडल बनाकर उसके भीतर भगवान कूर्म कच्छप की पूजा करें। इसके बाद द्विज शंख में जल भरकर उसे वहीं स्थापित करें। फिर उस जल की विधिवत पूजा करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदंतर उस जल से पूजा के सभी उपचारों का प्रक्षालन करें। इसके बाद फूल लेकर पवित्र साधक योगासन से बैठे और गुरु के बताए हुए ध्यान के अनुसार अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें। इस प्रकार ध्यान करके साधक मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए पाद्य आदि सब उपचार बारी बारी से आराध्य देव को अर्पित करें। तंत्र शास्त्र में बताए हुए अंग प्रत्यंग देवताओं के साथ श्री हरि की पूजा करें। मूल मंत्र का यथाशक्ति जप करके इष्ट देव के मंत्र का विसर्जन करें। फिर भांति भांति के उपहार निवेदित करके स्तुति के पश्चात कवच का पाठ करें। तत्पश्चात विसर्जन करके पृथ्वी पर माथा टेक कर प्रणाम करें। इस तरह देव पूजा संपन्न करके बुद्धिमान एवं विद्वान पुरुष श्रोत तथा समात अग्नि से युक्त यज्ञ का अनुष्ठान करें। मुने, यज्ञ के पश्चात दिक्पाल आदि को बलि देनी चाहिए। फिर यथाशक्ति नित्य श्राद्ध और अपने वैभव के अनुसार दान करें। ये सब करके पुण्य आत्मा साधक आवश्यक आहार विहार में प्रवृत्त हो। श्रुति में पूजन का यही क्रम सुना गया है। नारद, इस प्रकार मैंने तुझसे संपूर्ण वेदोक्त उत्तम सूत्र का तथा ब्राह्मणों के आहनिक कर्म के वर्णन किया, अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभु ग्रस्त ब्राह्मणों, यतियों, वैष्णवों, विधवा स्त्रियों और ब्रह्मचारियों के लिए क्या भक्ष्य है और क्या अभक्ष्य है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा उनके लिए क्या भोग्य है और क्या अभोग्य है? आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर और सबके कारण हैं, अतः मेरा पूछी हुई सब बातें बताइए। तो महादेव जी ने कहा, मुने, कोई तपस्वी ब्राह्मण चिरकाल तक मौन रहकर बिना आहार के ही रहता है। कोई वायु पीकर रह जाता है, कोई फलाहारी होता है, कोई ग्रस्त ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ रहकर यथोचित समय पर अन्न ग्रहण करता है। जिसकी जैसी इच्छा होती है वे उसी के अनुसार आहार करते हैं, क्योंकि रुचियों का स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। ग्रस्त ब्राह्मणों के लिए हविष्यन्न भोजन सदा उत्तम माना गया है। भगवान नारायण का उच्छिष्ट प्रसाद ही उसके लिए अभिष्ट भोजन है। जो भगवान जी को निवेदित नहीं हुआ है वह अभक्षणीय है। जो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया गया वह अन्न विस्तार जल मूत्र के समान है। एकादशी के दिन सब प्रकार का अन्न जल मलमूत्र के तुल्य कहा गया है। जो ब्राह्मण एकादशी के दिन स्वेच्छा से अन्न खाता है वह पाप खाता है, इसमें संशय नहीं है। नारद, एकादशी का दिन प्राप्त होने पर ग्रस्त ब्राह्मणों को कदापि अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन, रामनवमी के दिन तथा शिवरात्रि के दिन जो अन्न खाता है वह भी दूने पातक का भागी होता है। जो श्रद्धा उपवास करने में समर्थ ना हो वे फल मूल और जल ग्रहण करें, अन्यथा उपवास के कारण शरीर नष्ट हो जाने पर मनुष्य आत्महत्या के पाप का भागी होता है। जो व्रत के दिन एक बार हविष्य अन्न खाता है अथवा भगवान विष्णु के नैवेद्य मात्र का भक्षण करता है उसे अन्न खाने का पाप नहीं लगता है, वह उपवास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। नारद, ग्रस्त, शैव, शाक्त, विशेषता वैष्णव, यति तथा ब्रह्मचारियों के लिए यह बात बताई गई है। जो वैष्णव पुरुष नित्य भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य प्रसाद का भोजन करता है वह जीवन मुक्त होकर प्रतिदिन 100 उपवास व्रतों का फल पाता है। संपूर्ण देवता और तीर्थ उसके अंगों का स्पर्श चाहते हैं, उसके साथ वार्तालाप तथा उसका दर्शन समस्त प्राण पापों का नाश करने वाला है। यतियों, विधवाओं और ब्रह्मचारियों के लिए तांबूल भक्षण निषिद्ध है। नारद, समस्त ब्राह्मणों के लिए जो अभक्ष्य है उसका वर्णन सुनो। तांबे के पात्र में दूध पीना, जूठे बर्तन या अन्न में घी लेकर खाना तथा नमक के साथ दूध पीना तत्काल गौमांस भक्षण के समान माना गया है। कांस के बर्तन में रखा हुआ एम जो द्विज उठकर बाएं हाथ से जल पीता है वह शराबी माना गया है। जो समस्त धर्मों से बहिष्कृत है, मुने, भगवान श्री हरि को निवेदित ना किया गया अन्न, खाने से बचा हुआ जूठा भोजन और पीने से शेष रहा जूठा जल, ये सब श्रद्धा निषिद्ध हैं। कार्तिक में बैंगन का फल, माघ में मूली तथा श्री हरि शयन काल चौमासे में कलम्बी का शाक श्रद्धा नहीं खाना चाहिए। सफेद ताड़, मसूर और मछली ये सभी ब्राह्मणों के लिए समस्त देशों में त्याज्य हैं। प्रतिपदा को कोहड़ा नहीं खाना चाहिए क्योंकि उस दिन में अर्थ का नाश करने वाला है। द्वितीया को छोटे बैंगन अथवा कटहरी भोजन ना लें, भोजन कर लें तो उसके दोष से छुटकारा पाने के लिए श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। तृतीया को परवल शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है अतः उस दिन उसे नहीं खाना चाहिए। चतुर्थी को भोजन के उपयोग में लाई हुई मूली धन का नाश करने वाली होती है। पंचमी को बेल खाना कलंक लगने में कारण होता है। षष्ठी को नीम की पत्ती चबाई जाए या उसका फल या दातन मुंह में डाला जाए तो उस पाप से मनुष्य को पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सप्तमी को ताड़ का फल खाया जाए तो वह रोग बढ़ाने वाला तथा शीर का नाशक होता है। अष्टमी को नारियल का फल खाया जाए तो उससे बुद्धि का नाश होता है। नवमी को लौकी और दशमी को कलम्बी का शाक श्रद्धा त्याज्य है। एकादशी को सेम, द्वादशी को पोई और त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। मांस सबके लिए सदा वर्जित है। पार्वण श्राद्ध और व्रत के दिन प्रातःकालिक स्नान के समय सरसों का तेल और पकाया हुआ तेल उपयोग में लाया जाए तो उत्तम है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि में रविवार को श्राद्ध और व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। सभी वर्णों के लिए दिन में अपने स्त्री का भी सेवन वर्जित है। रात में दही खाना, दिन में दोनों संध्याओं के समय सोना तथा ये नरक की प्राप्ति के कारण है। उल्टा का अन्न नहीं खाना चाहिए। ब्रह्म ऋषि, शूद्र जाति स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। सूदखोर, और गणक का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अग्रदानी ब्राह्मण तथा चिकित्सक अर्थात डॉक्टर या वैद्य का अन्न भी खाने योग्य नहीं है। अमावस्या तिथि और कृतिका नक्षत्र में द्विजों के लिए शोर कर्म हजामत वर्जित है। नारद, जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए, जो भक्ष्य है और जो अभक्ष्य है, वे सब तुम्हें बताया गया। अब और क्या सुनना चाहते हो?